Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp. To aktier, der er braget i vejret på forventninger til deres fedme medicin. Så dem kommer det til at handle om den næste times tid her i Millionærklubben, hvor vi også lidt bredere kigger ind i, om der er en fedmeboble på aktiemarkedet, og hvor vi også tager et lille kvartalstjek på de danske vindere og tabere. Det hele det sker sammen med Michel Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank, Lars Persson, fast porteføljeforvalter i klubben og en del af aktierådet, og så dobbelt Lars, for vi har også Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning med os. Godmorgen og velkommen til alle tre. Godmorgen. Jeg tænker, vi kaster os direkte ud i markedet, fordi der sker jo buller og brag derude, Lars Persson. Ja. Altså USA, all time high, Asien også bare flyver i vejret. Ja. Er vi også så godt humør i Danmark? Ja, ja, og det er endda med, at Novo er en lille smule nede på grund af, at et eller andet budgetkontor over i USA har regnet sig frem til, at måske skal man overveje, hvem man skal give fedme medicinen. Og det samme er også lidt herhjemme, at Sygeforsikringen Danmark har sagt, at jamen, det har vi ikke råd til det der. Det bliver simpelthen for dyrt. Så den sætter sig for en i god sådan en gang skyld. Nu skal de udbetale udbytte i morgen, mener jeg faktisk, det er. Så der sætter den sig måske også en lille smule. Det gør de jo som regel, når der bliver udbetalt udbytte. Og omvendt, så er vi lige pludselig lidt fragtselskaber. AP Møller stiger 2%, eller næsten 3% her fra morgenstunden af. Så jeg er lidt rørende rundt i andedam. Det har jo ellers været no-go for transportaktier. Altså DSV ser rigtig skrækkelig ud for tiden, ikke? Og AP Møller også. Altså vi står sådan lidt med bæverne knæ om den her DB Schenker. Hvem vinder den, hvis man kan overhovedet sige det? Man vinder den måske på lang sigt, men på kort sigt skal der noget kapitaludvidelse. Hvordan får det finansieret? Og der er flere spørgsmål, end der er svar i øjeblikket der. Så det er sådan lidt rodebutikken i øjeblikket, kan man sige. Ikke? Ja. Transportbindet, Lars Hytting, er det også nogle aktier, som du er sådan lidt varsom over for tiden? Jeg tror, hele markedet generelt er lidt varsomme i forhold til transport. Det ser da sådan ud, hvis vi kigger på performance hos aktierne i hvert fald. Altså, jeg har et noget længere standpunkt. Altså, noget mere langsigtet, og specielt DSV har jeg da stadig gode forventninger til. Jeg synes, at Mærsk, det er lidt svært. Det er ikke nemt at være Mærsk. Altså, det er fordi, at de har de her faldende, eller fragtrater, der jo egentlig var stigende, nu er de så faldet lidt tilbage, eller hvad er det egentlig, der gør, at Mærsk er sådan lidt presset? Det er jo bare hele branchen, der er trykket generelt, og der er pres på raterne, og der er makroøkonomisk modvind. Altså, det er svære vilkår, og nu må man heller ikke sejle i det røde hav, og altså, det er ikke nemt. Vi havde den her ratefest, som varede ganske kort. Det var nærmest som at og tisse i bukserne på en kold vinterdag. Nu er det back to reality. Back to reality. Nå, men altså godt humør efter Federal Reserve var ude i går. Michel Nørgaard, de holdt renten i ro. Det var jo ellers sådan det møde, man gående ind i året havde forventet, at i martsmødet, der kommer de til at sænke renten. Det gjorde de så ikke alligevel, egentlig som forventet efterhånden. Men altså, hvordan kan vi være i så godt humør, når de ikke pillede ved den rente? Jamen generelt set, så var udtalelserne fra Federal Reserve og i høj grad Jerome Powell, de var til den duagtige side, hvor det var jo, han sagde, at det kan godt være, at vi har set de her inflationsopgørelser, som har været lidt højere over de seneste par opgørelser, men han åbnede i hvert fald døren på klem i forhold til, at der godt kunne komme en rentesænkning på junirentemødet. Og det er også det, i hvert fald Jyske Bank, vi flere gange har flaget for, jamen det er der, den kommer. Hvor markedet jo, som du selv sagde, jamen det var dem, der havde forventet, den allerede kom til marts. Men det lukkede han jo meget klart ned sidste gang, at det kom ikke på tale. Men en af de ting, jo, som han sagde endnu en gang, det var, at vi skal holde øje med, at inflationen den skal ned. Fordi at vi vil ikke have noget med, at vi lige pludselig kommer til at sænke renten, hvorefter inflationen så begynder at løbe løbsk igen. Hvorefter vi så skal i syvende og sidste, og måske i værste tilfælde, gå ud og så hæve renten en gang til. De vil altså ikke lave sådan en divergerende holdning hele tiden. Det skal altså, de skal have 100% vished for, at inflationen kommer til at være på et lavt niveau, et vedvarende lavt niveau, og så kan de så gå ud og sænke renten. Vi tror så, at de kommer til, at der også var lidt efterspørgsel på, men hvor mange gange kommer de så til at sænke renten måske i år? Og der var han jo så ud at sige, at det bliver de her tre gange i løbet af i år, da han kommer til at sænke den. Men igen, som han nævnte klart, jamen, vi skal ligesom have vished for inflationstallet. Derfor kommer de til at have rigtig stor betydning, også når vi kommer til at se de kommende par opgørelser. Mm. Altså inflationen, der er, det 3,2, den endte på i USA ved vores sidste opmåling. De har jo sådan et mål om, at den skal ligge nede på 2%. Altså kommer de først til at sænke renten, når den er nede på de der 2%, forventer du, Michelle? Eller nej. Hvornår har de fået vished for, at den er faldet nok, inflationen? At vi kommer til at se flere opgørelser i træk, hvor den kommer til ved at være faldende, og vi kommer til at nærme os de 2%. Det er selvfølgelig klart, at det er en målsætning om, at de skal have den her 2% inflationsmål, men at det ikke nødvendigvis er lige præcis der, man skal ramme. Og når du siger 3,2, ja, så var det, hvor man ligesom fratrækker både fødevare og energipriser, den lå der. Men det er klart, at det er i hvert fald noget, som man skal have sig for øje. Og de skal, nu så vi jo så to andre tidligere opgørelser, som netop viste, at det var højere inflationstal. Vi skal altså have noget, som kommer til at have en trend, der bliver ved med at gå ned af gående. Og det er det, vi holder skarpt øje med frem til juni-rentemøde. Og hvis det kommer til så at være, at vi ser inflationstallene, de bliver ved med at gå ned af gående, jamen så er det klart, så åbner det i hvert fald døren endnu mere på klem for, at de kan komme ud og sænke renten, som vi også tror. Mm. Lars Hytting, altså det er inflationen, der stadigvæk er over de her 2%. Vi har også et amerikansk arbejdsmarked, der bliver ved med at overraske til den positive side. Der bliver skabt langt flere jobs, end økonomerne hele tiden forventer. Altså er det klogt at sænke renten, når det sker? Jamen, nu taler vi jo ikke om kæmpe rentesænkninger. Nej. Altså, det er jo små skridt, og renten er for høj. Vi skal ikke i nærheden af der, hvor vi har været på skalaen i den lave ende, men vi skal nedad. Og altså, nu har jeg en dejlig datter. Hun bliver snart 5 år, og jeg gør mit bedste for at opdrage hende. Og noget af det, jeg lærer hende, eller fortæller hende, det er, at man skal lytte efter, hvad de voksne siger. Gør hun så også det? Og det gør hun i hvert fald, sådan, som man nu gør, ikke? Men det er sådan set, jeg prøver lidt at tage den samme hat på og lytte efter, hvad de voksne siger, i det her tilfælde Centralbanken. Altså, jeg er ret overbevist om, at man sænker renten til juni. Det er det, man har indikeret, at man vil gøre. Men hold øje med data. Data vil vise, at inflationen fortsat er aftagende. Altså, vi får de her 3 rentesænkninger i år. Hvad der så sker efterfølgende, det bliver lidt for fluffy. Det tror jeg også, min datter har forstået. At det far siger, der handler om lige nu og her, eller nærmeste fremtid, det kan vi tage for gode varer. Hvad der skal ske på den lidt længere bane, det kan nå at ændre sig undervejs. Mm. Det kan nå at ændre sig en del gange. Men okay, så alle sejl er sat ind på, at den her rentesænkning, i hvert fald herinde i studiet, alle sejl herinde, at den kommer omkring juni, omkring sommeren. Ja, det marked venter de jo også. Der er indtil videre, der er der jo 80%, der forventer, at den kommer på juni-rentemøde, hvor hvis vi kiggede på bare i går, jamen så lå den på 50-50. Okay, så der er virkelig nogen, der er blevet overbevist om, at den kommer der. Nå, lad os springe lidt til en aktie, som du, Lars Hytting, har snakket sådan en del om næsten hver gang, jeg tror, jeg har heddet dig i studiet. Det gav en stor nord. De steg nemlig 6% i går, og det var blandt andet efter nogle meldinger om, at konkurrenten William DMS, jeg kan ikke engang sige det, William Demant Invest, havde øget sin ejerandel i GN Store Nord. Ja. Hvad sker der? Altså, skal den stige på det? Jamen, hvad sker der? Altså, det er jo en kombination af mange ting. Allerførst så har vi fat i en aktie, som i hvert fald i mine øjne er markant undervurderet og har været sendt godt og grundigt ned endda efter et årsregnskab, som viste ganske udmærkede takter. Nogen fest var det ikke, nej, enig. Men på den længere bane, spændende, interessant, 1GN on track. I mandags så sendte Danske Bank så en større analyse på gaden med et nyt target, en ret dybdegående og seriøs analyse. Og i mangel af andet her i øjeblikket, hvor der ikke sker sådan voldsomt meget på selskabsfronten, jamen så har det været nok til at lokke nogle købere frem og skabe noget interesse for GN Store Nord. Når vi så efterfølgende hører, at William Demant Invest øger sin ejerandel i GN i løbet af 2023, så blusser hele den her case op igen med, er det et opkøbsmål, er det ikke et opkøbsmål? Og som lige den sidste bid i trætrinsraketten, så er GN lige pludselig blevet en af de 3 mest shortede aktier i Danmark, med en short base på næsten 6,5%. Så der er altså nogen, der har der har i det spænd, hvor den er gået fra en 180-ish og ned til 150, virkelig har fået øget sin short-andel. Og det kan da godt være, der også er noget der, der brænder lidt. Der er et begreb, der hedder short squeeze. Det er jeg sikker på, at min navnebror Lars Persson også kender alt til. Altså, der kan være kø ved, både ved udgangen og ved indgangen. Jeg ser det som sådan et samsurium af alle tre faktorer. Men jeg synes, det er rigtig interessant, at Demant ikke bare lader sin ejerandel være flad. Altså, så oprindeligt, jamen, vi skal have mere end 10%, så kan vi blokere opkøb udefra. Men at man så også ligger og øger den yderligere, jamen altså, ja. Jamen, hvad er det et signal om? Fordi vi har snakket herinde mange gange om, at William Demant vil have de her 10%, fordi så kan man blokere for, at der er nogle andre, der kommer og snupper GN. Men når de så øger det yderligere, hvad skal jamen, det altså, sige? Jamen, det er jo tydeligvis, fordi man også ser noget værdi i det her. Altså på den længere bane, man ser det som en interessant investering. Udover at man kan blokere, jamen så er der faktisk også mulighed for at tjene penge på det, man investerer i. Og derudover så viste det seneste regnskab fra Demant Invest også, at man var imod den her kapitaludvidelse, sammen med andre fornuftige investorer. Så det er jo, jeg synes, jeg ligesom har fået et par interessante svar her. Vi er nogen, der er i samme båd, og altså, ja, det ændrer ikke ved, at jeg er positiv på GN på den lange bane. Skal du ud og købe mere af den? Jamen, jeg kan jo dårligt tage mere, Signe. Så, så begynder du også at blokere for opkøb. Ja, så skal vi også begynde at flage snart, ikke? Jeg er ganske tilfreds med dem, jeg har. Men det er vel også en måde at beskytte sin investering på, for sådan fortælle markedet, at jamen, hvis den går længere ned, så er vi køber, fordi vi synes, det er et billigt til, at det er billigt. Nu må vi lige lave lidt godsøj, men altså, fordi ja, alt kan blive billigere. Men altså, det er et billigt selskab, synes de, og de ser en god fremtid i det, enten om der kommer nogle køber, hvor de så gerne lige vil lytte med på vandrørene, eller hvis de klarer sig selv, det håber vi jo så, det er jo altid sjovest måske, og så kan man jo så sælge noget af, når aktiekursen så stiger, og de gode historier så igen begynder at dukke op for GN Store Nord, så håber man jo på, at aktiekursen stiger, og så har man jo egentlig tjent sig hjem, og på et eller andet tidspunkt flager man måske helt ud. Vi så det jo også under corona, hvor lige pludselig Novo og Lundbeck var køber i F.L. Schmidt. Det var også noget, så var der lige pludselig en eller anden kronjuvel, eller nogen, der ringede til nogen, eller kendte nogen for gamle direktionsgang, og fik lidt hjælp der, inden det måske bare blev spist af en eller anden fremmed fond, eller et eller andet. Nu er Altor jo inde i F.L. Schmidt, og har købt en lyttepost der, så må vi så se, hvad de gør med den, ikke? Så der er jo sådan lidt, at nogle af dem, der har mange muskler, lige pludselig godt, eller sidder måske med noget overskudslikviditet, tænker, det her, det er for billigt, det er for godt til at være sandt, og så går vi ud og køber nogle aktier. Michel Nørgaard, GN Store Nord, jeg mindes, vi har haft en udsendelse en gang om nogle høreapparater. Hvordan ser I egentlig på det selskab ude hos jer, Jyske Bank? Jamen generelt set, så når vi snakker om GN Store Nord, så synes vi egentlig, at det selskab, det ser fint ud. Så det kunne godt jo for din portefølje også, må man sige. Ah, så er glad. Og ja, generelt set så er at høreapparatsmarkedet jo, det er jo kendetegnet ved at have den her stabile volumenvækst. De er relativt modstandsdygtige over for nogle ændringer i økonomien generelt set. Og så vi forventer egentlig, at salget, jamen det vil vokse med de her 4-6% om året, også gå altså fremadrettet. Og det er altså ligegyldigt om, hvilken konjunktur vi er i. Så ser vi også bedringstegn, både når vi kigger i audio, men også har vi også set, at inden for Resound Nexia, de har fået en ekstremt stærk start. Så hele vejen rundt synes vi egentlig, at det ser ganske pænt ud. Egentlig er de tilbage på vækstbordet i høj grad, også når vi ser på audio her i løbet af 2024. Så det er, vi synes egentlig bare om den aktie. Jyske Bank synes altså om GN Store Nord. Hvis man er nysgerrig på, hvordan Jyske Bank synes om flere forskellige aktier, som Michel måtte nævne her i udsendelsen, så kan man altså finde dem inde på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Inden vi hopper videre til fedmeboblen, så Lars Persson, jeg havde håbet, du lidt vidste noget om Novo Nordisk, der også er ude med nogle finansielle målsætninger her til morgen. Ja, altså de forventer en vækst i omsætningen på, hvad var det, mellem 5-7%, og de forventer en EBITDA-margin på, var det 35%. Jamen altså, nu er jeg jo ikke analytiker og manden, der har siddet og gravet om det var det, markedet forventede, så jeg ved ikke, om Michelle kan hjælpe mig, eller Lars kan hjælpe mig der, men altså, generelt har den jo været, det har jo også været en aktie, der har været shortet, specielt Novozymes, op til den her fusion, og nu er det jo rullet lidt den anden vej, aktiekursen er opadgående. Det er de nemme, nu er jeg fræk at sige, det er de nemme frugter med sammenlægning, og vi skal måske ikke være så mange og på kontorerne, og vi skal måske integrere nogle systemer og sådan noget, men det lange træk, der er ude om 2 år. Det er jo der, hvor vi skal se, om det hele spiller. Ikke? Men på den korte bane kan jeg godt se, at den er ret interessant. Spørgsmålet er, om de kan få det til at værke på den lange bane. Men her på kort bane, synes jeg, den ser spændende ud, og aktien er i opadgående trend. Så what not to like, tænker jeg. Hytting, synes du også, at Novonesis er en spændende aktie? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det giver god mening, at de to parter har fundet sammen, og et sted hen ad vejen forhåbentlig kan få 1+1 til at give 3. Mm. Altså det er de forventninger, jeg har. Og hvis jeg skal dytte en kommentar til det, Lars siger, så er deres forventninger, det er forsigtigt, men det er inden for skiven. Altså man kunne omvendt dekomponere den lidt og kigge på, hvad guidede Christian Hansen, da de var alene, og Novozymes, da de var alene. Og der i hvert fald på omsætningsvæksten, der er det sådan nærmest en median af de to. Jeg synes så, at det ser positivt ud på marginen, EBIT-marginen, og det er jo nok et resultat af, at 1+1 nok giver 2,3 lige på nuværende tidspunkt. Mm. Michelle Nørgaard, er du også lige så positivt stemt, som de to herrer til sydlæden er? Jeg skal lige sige, at vi har ikke fået det metal dækning på Novonesis, men hvis vi, nu når du selv nævnte i forhold til Christian Hansen og hvad hedder det, Novozymes, hvor hvis man går ind og kigger på, hvordan deres organiske vækst var tidligere, jamen så lå de på, hvis vi kigger på Christian Hansen, så var de på omkring 8%, og i forhold til gamle Novozymes, som kaldte det, jamen så lå de på omkring 6,5%. Og de var ude at fortælle Novonesis, at de forventer at vækst organisk i omegnen af 5-7%. Så som du selv siger, ja, det er lige en spids. Enten for Novozymes, så er det lige i midten, og i forhold til Christian Hansen, jamen, så er det en smule under. Men generelt set, så er vi også, synes også, det ser en smule konservativt ud, og det er nok forklaringen på, at det er jo et nyt selskab. Vi vil hellere sætte barren lidt lavere, end at så vi så kan overraske senere hen på året. Mm. Det er i hvert fald, så som om, at det er et rimelig klart tegn her. Under promise, over deliver, er det ikke sådan noget, man kalder det? Jo. Yes, det er altså torsdag, at du lytter til Millionærklubben, hvor vi lige om lidt skal tale en hel del om fedme. Dagens panel er Michelle Nørgaard, Lars Hytting og Lars Persson. Og hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Det er næppe gået nogens næse forbi, at Novo Nordisk er fløjet op på børsen. Det gælder også ærkerivalen Eli Lilly. Men kigger man lidt længere ned i materien, så finder man en masse små biotekselskaber, der er braget langt mere i vejret. Tag Gubra, tag Zealand Pharma, men tag også Viking Therapeutics eller Sky Biosciences. Så er der en fedmeboble på det aktiemarked, det skal vi altså tale om nu. Lars Hytting, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi startede med at tale om Gubra, fordi det er en dansk aktie, og vi har ikke talt særlig meget om den herinde i Millionærklubben, selvom den er steget altså vanvittigt meget, 168% år til dato. Du har ikke aktien, men du har haft øjnene lidt på den, så vil du ikke prøve at sætte os lidt ind i casen? Jamen altså generelt, når der kommer en ny notering, så kigger jeg sådan set altid på, hvad det er, og og det gjorde jeg også i Gubras tilfælde, men Valter står. Der var så flere ting i det. Altså noget af det, et af mine kriterier, det er, at jeg vil helst ikke investere i selskaber, der ikke tjener penge. Og man kan sige, der falder Gubra i hvert fald i med begge ben. Og det er jo også det, man skal have sig for øje, når man køber aktien nu, at du køber jo ind i noget, der forhåbentlig en eller anden dag kan blive til noget. Mm. Og det tror jeg er en risiko, som der er mange private investorer, der ikke lige tager med i betragtning. Derudover så søger jeg aktier, hvor der er en vis likviditet. Altså når vi går ind i det, så er det jo ikke for 1 million eller 2 millioner kroner. Vi skal jo gerne have for 20 eller 30 millioner, bare for at det bliver mere end et komma med nogle cifre bagefter. Altså for at det skal have noget impact. Og jeg kan heller ikke bruge 14 dage på at skulle ind og ud af en aktie. Mm. Så, Så der er ligesom, det er lidt svært med de her lidt mindre selskaber. Når det er sagt, så er det jo ærgerligt at sidde og kigge på, at det så eksploderer op og er stedet 168% i år. Det havde jeg ikke forudset, men det er jo ikke, fordi værdien af selskabet underliggende følger med på nogen som helst måde. Vi kan alle sammen kigge på Novo, og vi kan kigge på Eli Lilly, de store, som gør det rigtig godt, og som har ramt den lige i noget. Og aktierne er massivt efterspurgt. Mm-hmm. Det er jo sådan, at en aktiekurs, den bliver fastsat af udbud og efterspørgsel. Og det er rigtig interessant for mange private og så videre at købe ind i Novo og Lilly. Men der sker også bare en automatisk reaktion, hvor man så begynder at kigge hen på, jamen, hvor kan det næste være? Hvem er de næste? Hvis det nu ikke skal være Novo og Lilly, jamen, hvor kan vi så smide kapitalen hen? Og der må vi jo bare indse, at fedme, det er bare et af de hotte emner her i år 2024, drevet af Novo og drevet af Eli Lilly. Og det gør simpelthen bare, at det smitter af på resten. Hmm. Jeg tror, nu kiggede jeg lige Gubras seneste regnskab igennem. Jeg vidste, vi skulle tale lidt om det. Og det er jo ikke ligefrem, fordi der er positivt cashflow. Og det er jo heller ikke, fordi at kassen er fyldt med kontanter. Og det er heller ikke, fordi det er gratis at skulle tage et af sine fase 1-produkter og gå videre med det. Altså, det er ikke noget, jeg vil røre ved, uanset hvor lovende eller spændende det er, og hvad det kan blive til. Jeg sover godt om natten, det vil jeg gerne blive ved med. Okay, modsat. Jeg kiggede også lidt på den, fordi jeg, som sagt, heller ikke kendte den særlig godt, fordi vi ikke har snakket særlig meget om den. Og jeg lagde mærke til, at de har ligesom to forretningsben. Altså, de har dels det her, hvor de udvikler lægemidler, blandt andet 8 fedmemidler i pipeline, så vidt jeg kunne se, det lyder af vildt mange. Men så har de også sådan en del af deres forretning, hvor de altså har sådan forskningsydelser for andre. Konsulentydelser. Ja, sådan konsulentydelser. Altså jeg tænker, gør det ikke alligevel forretningen lidt mere stabil, at man også har de her ydelser, eller konsulentydelser for det andre? Det er rigtig fornuftigt at have en bread and butter forretning, som konsulentdelen udgør i Gubra. Og det gør, at alarmklokkerne måske ikke er ildrøde, men kun orange. Grunden til, at den stadig er godt deroppe af på farveskalaen, det er jo at altså, kigge på kursen. Det er jo altså en af mine... Nu nævnte jeg, at jeg ikke investerer i noget, der ikke tjener penge. Altså noget andet, det er, at hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det ofte for godt til at være sandt. Og... vi kan jo også sige højt at flyve, dybt at falde, ikke? Altså det, jeg synes, det er farligt, og det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke lige har med i sin kalkyle. Andet end man bare kan se, okay, fedme, ja, så løber vi den vej. Altså homo sapiens, vi er flokdyr, og ja. Der er køb indgang, og der er køb udgang. Persson, Gubra, rent teknisk, når du kigger på den, ser det så farligt ud, eller ser det ud, som om man skal springe med? Det ser farligt ud nu. Okay. Altså, fordi det er jo sådan en, der er accelereret som sådan en eller anden regressionslinje, der bare lige er gået mere end så, ikke? Altså, det er jo en linje, der er fløjet lige op, og det minder lidt om en nytårsraket, og på et eller andet tidspunkt, så eksploderer den, fordi, som du selv siger, så har de en pipeline. Men det er jo i præklinisk fase. Der er jo ikke noget, der er lige ved. Så det er jo et 0 og 1 igen, hvor vi er. Vi ved ikke, hvor vi ender henne. Så det her, det er sådan en... Det er en lykke, det er en lottokupon, det er også et sortespærspil, hvor vi ved ikke, hvem der sidder med den lige om lidt, så vi er kommet højt op. Det er fordi, vi har scannet alt, hvad der hedder noget med fedme, og så er der bare nogen, der er væltet ind, uden at have tænkt sig på risikoen. Og sådan er det nogle gange lidt med de der små aktier, der går det stærkt, men kig bare på Fingerprint og nogle af de andre på et eller andet tidspunkt. Jeg siger ikke, det sker lige nøjagtigt. Det kan godt være, at om 3 år, så står Gubra med den nye vinder på markedet, men inden da, der skal de både ud og hente nogle penge sikkert, som Lars også er lidt inde på i hvert fald. Det er ikke en kæmpe pengekasse, de slipper rundt på. Og jeg betvivler lidt, at konsulentforretningen kan blive så stor, at de kan fylde den op, fordi det er rigtig dyrt. Så kan man altså indgå nogle partnerskaber osv. osv. Og det samme lidt med så nej, man skal virkelig passe på nu, så man skal ikke bare gå ind og trykke på købsknappen, og specielt ikke, når sådan noget er stedet. Altså selvfølgelig kan det stige 200%, fordi spillet kan fortsætte. Spørgsmålet er, hvornår hopper kæden af i det her. Så beware derude, hvis du er med. Og måske skulle du tage overkrøderne af en eller anden dag og sige, wow, så tjente jeg alligevel mange procent her. Ikke? Så ja. Michel Nørgaard, lad os lige få dig lidt på banen i den her, fordi nu nævner de to her blandt andet sådan noget med prækliniske faser og fase 1 og dit og datten. Hvad betyder det helt konkret? Ja, vi to har jo snakket om det, Signe. Og præklinisk fase, og det er jo, hvor man ligesom finder ud af, hvad er produktet, og går man ind og kigger på sikkerhedsprofil, er det overhovedet sikkert for os mennesker at tage det? Og der har du omkring 10-15 mennesker, som du egentlig bruger i fase 1, som får lov til at anvende det her lægemiddel. Så finder man ud af, er det effektivt, og er det sikkert overhovedet for os egentlig at bruge det? Så det er egentlig det, at præklinisk og fase 1 studier generelt set gået på. Så når du så går i fase 2, så får du så dem som en lille gruppe af de syge mennesker, og så til sidst så får du så en endnu større publikation, der så en større menneskemængde, der så får lov til at anvende det her produkt, inden det så syvende og sidst forhåbentlig kommer ud på markedet. Men det, der også er vigtigt at fortælle i forhold til Megubra, det er jo, at nu var de her også inde på, der skal måske noget kapitaludvidelse, og hvordan og hvorledes. Vi tror ikke selv på, at Gubra de selv vil tage produktet på markedet. Vi tror i høj grad på, at når det ligesom er færdigt med fase 1-studierne, så søger de efter et partnerskab, som så kan være med til, at ligesom kan få dem ud, om det skal være boring eller hvad fine det kan være. Og så vil de så få noget upfront betaling herefter, og så noget royalties derefter. Så der kan man sige, selvfølgelig fordelen ved, hvis du gør det på den måde, at de får succes med det her produkt, de kan køre videre med det via med en partnerskabsaftale, jamen så er det, at de ikke skal investere i produktionskapacitet, som jeg har set, at Novo for eksempel gør rigtig meget. De er ude og sige, hvis I vil være med det her fedmemarked, så skal I altså, de går ud og flexer muskler, som de egentlig har valgt at sige. Så skal vi altså ud og være med her og investere rigtig mange millioner inden for produktionskapaciteten. En anden ting er jo så, at ulempen er, at de kommer ikke til at få hele gevinsten, men kun en lille procentdel i form af de her royalty. Og samtidig, så som Lars jo også helt rigtigt sagde, jamen at det er et produkt, de har ikke produkt nu på markedet, så hvor at de selvfølgelig har de her konsulentydelser, som vi snakker om, hvor de ligesom går ud og leger konsulenter ud til for eksempel Novo eller Lilly, i forhold til at kunne være med til at hjælpe dem med deres forskning og udvikling af forskellige lægemidler. Men de har ikke noget, udover det har de ikke noget produkt endnu på markedet. Så igen, kursen er kørt så voldsomt op. Hvad er det, du køber ind på? Du køber ind på en forventning om, at virksomheden kan komme til at tjene inden for de kommende 12 måneder. Og spørgsmålet er, at det her ikke lige kom lidt for højt op, som du selv siger, er det ikke for godt til at være sandt? Og det er i hvert fald en risiko, man skal virkelig påtage sig, og virkelig være altså for øje, når man kigger på de her mindre selskaber, som ikke er Novo og Lilly, som rent faktisk har et produkt på markedet. Hvad er det for en risiko, du påtager dig? Du køber faktisk ind i en, nærmest en lotto-kupon, fordi indtil videre, så har du rent faktisk ikke et produkt på markedet. Det er en forventning om, at de måske kan komme ud og gøre det, men det ligger altså et godt stykke ud i fremtiden i forhold til indtil videre, så er det jo sådan, at det er Novo og Lilly, der er på tronen, og det er altså sådan først og omkring 3 år, så vidt jeg kan huske, i forhold til, så vil der først komme en ny spiller på markedet. Så det er lidt i forhold til, jeg vil i hvert fald være en smule påpasselig, og i hvert fald i allerhøjeste grad være opmærksom på den risiko, du foretager. Så jeg kan godt forstå, at det kan se meget, meget, meget indbydende ud, at der er et selskab som for eksempel Viking eller Gubra, der er stedet så meget, men have igen din kritiske sans for øje, og så gå ind og kigge på, har de egentlig et produkt? Det har vi også lidt snakket om i forhold til en helt anden boldgade, men i forhold til de grønne investeringer, det er jo det samme. Have noget håndgribeligt. Det kan være det, der er det vigtigste, når du ligesom har et produkt på markedet. Mm. Lars Hytting, når du kigger på de her små biotech-selskaber, blandt andet Gubra, men vel egentlig også, altså Zealand Pharma, også de her Viking Therapeutics, nogle af dem, der ligger i USA, der er stedet voldsomt. Tænker du så, der taler om en boble? Jeg tænker i hvert fald, den er ved at blive pustet godt og grundigt op. Og som min navnebror nævner derovre, altså på et eller andet tidspunkt, så brister den. Altså, vi ved ikke, hvor meget luft ballonen kan indeholde, men jeg er ikke sådan super tryg ved det, der foregår. Jeg synes ikke, at aktiemarkedet er i nærheden af en boble overhovedet. Jeg synes, at aktiemarkedet ser spændende ud. Jeg tror stadig, der er mulighed for at lave gode afkast i år. Men der er nogle bestemte områder, som er voldsomt pustet op. Og alt, hvad der bare runger af fedme, jamen, det er inden for den kategori. Vi taler meget om Novo eller Lilly, som gør det godt, og som tjener penge, fantastiske selskaber. Men også her er jeg sådan lidt urolig, ikke i forhold til en boble, men simpelthen fordi, at værdiansættelserne bare løber alt for stærkt. Altså, Novos værdi nu, jamen, den er jeg helt med på. Den værdi har Novo. Jeg vil bare forvente, at det var der, vi var om 3 år, måske. Og ikke her i marts 2024. Så Så jeg synes, at det er sådan, de her hotte temaer er generelt bare løbet lidt for stærkt. Mm. Og specielt blandt de mindre selskaber, hvor der ikke er noget indtjening. Der er i realiteten ingenting. Altså, Gubra har en markedsværdi i morges, da jeg kiggede på 5,5 milliard. 5,5 milliard for hvad? Altså, konsulentydelser. Altså, det er jo... Altså, det kan enhver jo se, at det hænger jo ikke sammen. Det hænger ikke sammen. Vi har fået en sms ind med Caps Lock, hvor der står, Gubra har partnerskab med Boehringer Ingelheim, der betaler udviklingsomkostningerne. Og jeg tror også, det er rigtigt nok, de har et partnerskab på et af deres midler, hvis så vidt jeg forstår godt. Ja. Bare lige for sådan at få den på plads. Persson, en fedmeboble. Mm. Nu siger Lars, at han tror ikke, der er en fedmeboble i Novo og Lilly, men han synes, det er kørt lidt for stærkt. Og du faldt over noget her til morgen, der i hvert fald også kunne være sådan lidt et hår i suppen. Nå ja, det var jo budgetkontoret i USA, der sagde, at man skulle i hvert fald overveje, hvor man gav de her fedmemedicin, fordi plus 65, jamen det ville jo give store underskud. Vi har set vores egen sygeforsikring Danmark sige, de har ikke råd til at følge med, så det kan også komme nogle hår i suppen på, og det kan godt være, at det er et vidundermiddel, men hvis vi alle sammen skal spise det, eller alle medlemmer i de her sygeforsikringskasser skal spise det, så er det jo ikke det, man har kalkuleret med. Man har jo kalkuleret med, at kun et vist antal brugere af din sygeforsikring bruger den, og alle vi andre, vi betaler gladeligt til den, og heldigvis aldrig nogensinde får brug for den. Så sygeforsikringsselskaberne skal jo også lige pludselig sidde og omkalkulere hele det her. Så der er jo også en kæppe hjulet der, så det er jo vigtigt at holde øje med i hvert fald. Mm. Michel Nørgaard, skal man holde øje med det her med, om der er flere sundhedsforsikringsselskaber og flere nyheder ud om, at måske er markedet ikke så stort, som vi havde håbet på? Selvfølgelig skal man holde øje med det, men altså, man kan i hvert fald også godt sige, at udtalelserne herfra, jamen det betyder, at Medicas dækning af netop fedmemedicin, det er formentlig et stykke væk. Men de nuværende leveringsproblemer, som vi har set, så gør det nok ikke det helt store, fordi at markedet uden for Medicare er stadig rigtig, rigtig stort. Og vi tror stadig, forventer i hvert fald stadig, at Medica på sigt, jamen de vil altså stadig gå ud og dække fedmemedicinen. Og det skyldes ikke mindst, at det er baseret på de her beviselige effekt for de her sundheds... beviselige effekt, undskyld, på de her følgesygdomme, at vi kan reducere dem i forbindelse med hjertekarsygdomme, leversygdomme osv., og også rent faktisk reducere diabetes. Og det kan være med til at have en rigtig stor betydning. Så vi skal have det her paradigmeskift, at vi skal gå fra at kurere sygdommen til ligesom at forebygge sygdommen. Og det er lige der præcis netop, hvis vi kan komme ind og gøre det her, så kan vi, at Novo kan få overbevist lægerne om det, så er det der, vi kommer til at se de gamle effekter, for så er det netop der, vi kan reducere sundhedsomkostningerne, vi kan reducere, at folk de tabte arbejdsfortjeneste osv., og så kan det være med til, at staten altså får øjnene op for hov, det her det giver rent faktisk en gavnlig effekt i syvende og sidst. Samtidig har vi også, hvis I har hørt det, at Oprah Winfrey, jamen, hun har også været ude at sige, at tale rigtig godt omkring vægtmedicin. Hun nævnte ikke direkte Novus Ozempic, men hun var direkte ude at fortælle, jeg har taget det her vægtmedicin, og jeg for første gang har virkelig kunne se en reduktion i min vægt, og det er virkelig noget, jeg ser et kæmpe håb for mange amerikanere, hvor der er så 40% jo, der har svært overvægtig i USA. Og hendes udtalelser har ret stor effekt også for det. Novo var blandt andet med i det her program. De har ikke været ude at finansiere det, skal lige siges. Det har de meget klart fået stillet spørgsmål for. Har I egentlig været ude at finansiere det her program? Det har de ikke, men de har deltaget i programmet i forhold til det her. Men det er helt klart noget, at når sådan en stor personlighed går ud og siger det, så bliver der altså også lyttet i forhold til amerikanerne. Jeg tænker, Novo Nordisk, de burde sende en lille tak til Oprah Winfrey, der er ude og tale om det. Men Lars Hytting, Goldman Sachs har været ude at sige, at fedmemarkedet, det kommer til at være 100 milliarder dollar værd i 2030. Nordea har for nylig sagt, det kommer til at være 150 milliarder værd i 2035. Det kan være sådan lidt svære tal at forholde sig til. Altså, er det, jeg ved godt, det er mange penge, men hvor meget er, altså, vil det være det største medicinalmarked overhovedet, hvis de her profetier går i opfyldelse? Altså, fedmemarkedet er gigantisk. Det er der jo slet ikke nogen tvivl om. Og det er også derfor, at vi ser Novo og Eli Lilly eksplodere i kurs, sådan som de har gjort, og at det så også drypper på alle de andre. Altså, det er jo det mønster, vi ser. Nu nævner du selv, at det er i 2035 og 2040, men altså, aktiekursen reagerer allerede her i 2024 og indregner det hele. Altså, og det er det, der gør mig sådan lidt urolig. Det er, jeg synes simpelthen, det går for stærkt. Og lige for at gentage, altså, markedsværdien på nuværende tidspunkt i Novo, jo, den kan sagtens retfærdiggøres. Jeg havde bare regnet med, at det var der, vi var om 3-4 år, og ikke allerede på nuværende tidspunkt. Så jeg synes, der sådan hele temaet, hele området omkring fedme er lige sådan prissat til perfektion og overkøbt, og det her kapitalen flyder hen sammen med kunstig intelligens og forsvarsaktier. Altså det er lige, hvis du ligesom lige i øjeblikket, eller i år, så har du bare kunnet købe ind i noget af det her. Hvis du havde lagt din, hvis du havde 100 kroner og lagt 33 kroner på et eller andet i hver af de tre emner, jamen så havde du haft et fantastisk afkast i dag. Næsten uanset, hvad du ville have købt. Fordi det er bare den vej, som flokken løber. Og det er, og så er der alt andet. Det rører vi ikke rigtig ved. Sådan i brede termer. Altså. Mm. Men hvad ser du som en, altså hvis du er lidt utryg ved, at Novo og Lille er steget så meget, hvad er det så, hvad er det, du frygter? Er der noget konkret, du ser som en risiko i de aktier? Nej, men nu har jeg været i gamet i alt for mange år, og jeg ved, der altid kan komme et eller andet ind for højre, som vi står her den 21. marts og ikke aner en bjælde om. Og lige så vel som at det går godt for Novo, det smitter af på nogle af de mindre. Så hvis det lige pludselig går dårligt for Novo, så kan det også begynde at gå rigtig dårligt for de mindre. Og det er nærmest den der, når snibolden først ruller, så ruller den for alvor. Jeg skal ikke kunne stå og sige, hvad det kan være, men der kan være noget regulatorisk. Novo kan komme det kan lige pludselig vise sig, at der er nogle bivirkninger. Gud forbyde det, jeg tror det ikke. Der er ikke noget, der peger i den retning. Men igen, vi ved det i bund og grund ikke. Og markedet tager bare det hele ind lige i øjeblikket, ikke? Altså fuld skrald på. Ja. Michel, du melder dig på banen. Ser du også en risiko ned i nogle af de her store selskaber? Nej, men det er jo altid sådan, som du selv siger, at investorerne har taget forskud på glæderne. De har indpriset rigtig, rigtig meget positivt i aktiekurserne indtil videre. Og man har lidt den her billedlige forestilling omkring en højdespringer. At du bliver ved med at sætte baren, og det er selvfølgelig rigtig fedt, at jo mere, at du kan blive ved med som højdespringer at hoppe over baren, uden at vælte den af, det er jo rigtig, rigtig godt. Men lige pludselig på et tidspunkt, når du har hævet baren hele tiden, jamen, så ryger baren af. Så kan du altså ikke springe højere nok. Og det er jo det, Novo i hvert fald skal kunne gøre. De skal kunne blive ved med at levere, hvis de kan det. Så er det jo selvfølgelig rigtig godt, og så kan aktien blive ved med at stige. Men der er den risiko for, at forventningerne er blevet pustet for højt op i forhold til, hvad de egentlig kan levere. Og det kan godt være, at de så år over år eller kvartal over kvartal kan blive ved med at vise en pæn vækstfremgang. Men hvis markedet har en højere forventning, end hvad de kan gå ud og levere, så er det jo netop der, at der er risikoen forbundet. Og så er der jo så hele den anden ting, som man også kan sige, jamen hvis der du begynder at se lidt svaghedstegn, der kan at de her fedmedata, jamen de lige pludselig, undskyld, receptdata, de lige pludselig kan blive ved med, at det svinger lidt mere. Og der har vi netop været ude at sige, jamen indtil videre, så kan man se i 52 uger, tror jeg det er, der kan man i hvert fald se en reduktion i vægten. Men derefter, så skal du blive ved med at tage det her medicin for at bare fastholde vægten. Spørgsmålet er, hvor meget vil du være tilbøjelig til at kunne betale den her høje pris for vægtmedicinen, for at kunne bare i gåsøjne blive ved med at vedligeholde vægten. Mm. Det ser vi i hvert fald en risiko for, at der er nogen, der godt kan sige, at det gider vi ikke at gøre, og så tager de så på i vægt, og så går de så tilbage på medicin. Men vi vil i hvert fald godt, tror vi, kunne se nogle udsving i de her receptdata, der kommer til at være i antallet af, hvor mange, undskyld, folk vil bruge denne her vægtmedicin. Nå, vi får rigtig, rigtig mange spørgsmål ind på sms'en om Zealand Pharma, og jeg tænker, at den skal vi da selvfølgelig også forbi Lars Hytting, fordi jeg lavede på Berlingeren en artikel sammen med dig, blandt andet, hvor du, der sagde du godt nok, at dem var du sådan lidt utryg ved, og du sammenlignede faktisk deres, de har snart noget data på vej, og det mente du, det var lidt ligesom at gå på casino, sådan lidt dommedagsagtigt. Prøv lige at fortælle, hvordan du ser på Zealand Pharma. Jamen, et spændende selskab, men som også er, altså, det er jo, når jeg kigger på, hvad der er sket med markedsværdien, altså, og det er jo noget af det, jeg kigger på. Altså, jeg er helt med på, det ser rigtig lovende ud, nogle spændende produkter, de data, vi har fået indtil videre, ser rigtig spændende ud, men der er altså ikke nogen garanti for, at det også bliver til noget. Altså, Bavarian Nordic det så så lovende ud med deres RSV-vaccine. Ja. Altså, den er væk i dag. Og det er bare, igen, jeg er en type investor, der sætter pris på min nattesøvn. Og jeg bryder mig simpelthen ikke om den her risiko, der er i det her med make it or break it. Og altså, hvis Zealand Pharma, hvis aktien havde den halve værdi, altså, jeg tror, jeg så, der var, at markedsværdien var omkring 45 milliarder her til morgen. Ja, den er næsten lige så meget værd som Rockwool, mere værd. Ja, ikke? Mm. Altså, jeg mener, i deres seneste regnskab, der tabte de 400 millioner på bunden. Det er bare noget, der ikke hænger sammen for mig. Og jeg håber virkelig, at de data, der kommer her i løbet af april-maj måned, at de er gode. Men jo højere aktien er blevet pustet op, jamen så igen, jo så er risiko er der på nedsiden. Og jeg synes godt nok, at man skal lige have det her afkastrisikoforhold, tage det i betragtning. Fordi der er også priset rigtig meget ind allerede. Og måske skal vi lige have fast, de har jo sådan nogle fase 2 data ude for deres middel, der hedder suvodutide, men det, den her dommedagsscenarie, som du ser for dig, Lars Hytting, det er med deres petrinlintide, som yes. er i fase 1 forsøg, vist nok. Altså, hvor langt ser du, den kan komme ned, hvis de der forsøg er dårlige? Jamen, altså, det er jo rigtig svært at værdiansætte det her, men jeg vil i hvert fald sige, at nedsiden vil være ret markant, hvis data er skuffende. Fordi i takt med, at det går godt for Novo og Lilly og nogle af de andre, jamen så er der også bare blevet pustet en masse forventninger ind i det her. Og det er svært for mig at sige, om den skal ned 10-20 eller 30%. Jeg vil bare sige, at det er i hvert fald noget mærkbart. Du kan jo tage, hvor meget den er steget i år, og så kan du fjerne 2/3 af det eller sådan et eller andet. Det er stadig 85% i år. Ja, 85%. Ja, så er den gået fra... Altså, det er igen den der markedsværdi på 45 milliarder, ikke? Altså, det går nok meget. Mm. Og havde den en markedsværdi nu på 20, så var jeg ikke lige så urolig. Men det er det her med, om... Altså, jeg vil gerne have, der er noget værdi, der følger med. Og lige nu er det forventninger. Og hvad har du gjort for at sådan, afbøde det der mulige fald lidt? Jamen, vi startede året neutralvægtet i Zealand, men har simpelthen solgt fra her i løbet af i år. Jeg synes ikke, der er noget galt i at tage lidt gevinst. Det er gået over al forventning. Og cash is king, og man skal prøve at lade være med at blande følelser ind i det, og ligesom stille sig tilfreds med det afkast, man har fået. Så vi er undervægtet i Zealand, Jeg startede året med Novo op over begge ører. Nu er det lige ved høregangen. Så der er altså også blevet taget lidt af der. Jeg er stadig meget, meget positiv på Novo, men jeg synes bare, det løber stærkt. Inden vi lige sådan lukker for Zealand Pharma-snakken, så har vi fået et spørgsmål ind fra Jonas, som skriver, at han overvejer at sælge 50% af sin Zealand Pharma. Han er nemlig op med 425%, især fordi de er steget meget på baggrund af deres... Ja, han kalder det nærmest mest spekulationer. Michel Nørgaard, tænker du sådan, hvis det var dig, at det ville være fornuftigt nok måske lige at sælge lidt fra på baggrund af en stigning på 425%? Ja, hvis man skal bruge Persons termer, så tag lidt af overkrydderen. Det er måske ikke helt tosset i forbindelse med det her. Det er jo netop igen en af de her selskaber, som vi siger, at de skal først ligesom få produktet ud på markedet, så kan det være rigtig interessant. Og jeg tror helt sikkert, jeg håber selvfølgelig også, at data de bliver gode, men det er jo igen, vi står jo, vi kan jo ikke se ind i fremtiden. Så det er jo totalt, vi håber det. Men, og det er klart, at hvis det er, at det risikoen er helt klart på nedsiden, hvis det er, at de her data, jamen de vil ikke være gode. Og det er det jo, når du køber ind i et selskab som Zealand Pharma eller andre biotekselskaber, så skal man have sig for øje, at det kan godt være, at de lige pludselig kan få raketfart opad, at det bare stiger. Nu har de stedet på den her hype. Men omvendt, når det så er, at du får de her data, så er de så afgørende for den her kursudvikling, om den går den ene eller den anden vej, og du får altså de her store kurssving. Og det er også derfor, den risiko skal man helt klart være opmærksom på. Mm. Og en afsluttende bemærkning fra dig, Lars Hytting, fordi vi har lovet at slippe dig nu her, men tænker du, det sådan ville være fornuftigt altså for dig, at hvis du havde haft en stigning på 425%, og så måske lige los lidt fra os? Jeg tænker næsten, det giver sig selv. Jonas, jeg synes, du skal... Ja, tag toppen af, ikke? Smukt. Lars Hytting, tusind tak, fordi du var med os her til morgen. Du er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Og så skal vi lige til et hængeparti, som blev kastet op i luften i går, da den gode Svendsen og Bodil var i studiet. Det var Aarhus, Karlsham, der blev talt lidt om. Og Persson, du lovede, at du ville kigge lidt op på den. Prøv lige at starte med at fortælle, hvad det er for tilskab. Jamen, det er jo nogen, der leverer fedtstoffer til både chokoladeindustrien og vores frityrgryder, men også til cremer. Og sidste år, der havde de faktisk, det var lidt spændende at se, fordi de omsatte faktisk, altså de solgte faktisk færre enheder, men deres omsætning steg faktisk voldsomt, og deres bundlinje steg faktisk voldsomt. Markedet forventede en indtjening per aktie på 2,8, og den blev 3,40 eller 60, og nu forventer man en indtjening på 2,9. Jeg ved ikke, hvorfor man er så konservativ. Men det er jo sådan et lidt sjovt selskab, der går sådan og småsover og lutter sig lidt hen. Og så nogle år, så tager den nogle ordentlige stigninger. Altså fra 19 til 22, der gik den mellem 160 til 200. Og så nu her fra, ja, i bunden var vel det der i oktober 22. Nu ligger den så 240. Og hvis man går tilbage fra 13 til 17, så gik den fra 60 til 160. Så, eller 140, undskyld. Så det er jo sådan en, den kan godt slå mig lidt hen, men den har jo, der er jo ikke særlig mange konkurrenter. Og nu havde vi så det her med kakaopriserne, og det er jo der, hvor man bruger så det her kakaosmør for at fylde lidt op på hylden og sådan noget. Så det bliver jo lidt spændende at se, hvordan den forretning ruller afsted. Så de tjener rigtig godt på det, men det er jo ikke, det er jo en af dem der, tænker jeg, man har nede i sit fundament, når man bygger sit aktiehus, eller måske som en mursten i det store hus, og ikke Den løber ikke stærkt, men altså alligevel i år har den lavet 10%, og der kommer også et godt udbytte her snart. Så det er en fantastisk forretning. Altså tilbage i gamle dage, der var der jo Aarhus Olie og Karlsham, som var to konkurrerende virksomheder. Og så til sidst så overvejede de at slå sig sammen, fordi der er ikke særlig mange. Jeg tror, der er en amerikaner eller to, og så er der en enkelt irer, der også er inden for det her marked, som er børsnoteret. Men det er et lille marked, eller et lille område, i hvert fald hvis man skal investere i det. Ikke? Så de har heller ikke sådan meget konkurrence. Det er jo mere med, hvordan vi egentlig spiser og gøre ting og sager, der kan påvirke dem, så det er det. Og råvaren, der lægger de bare prisen videre, ligesom med DSV. Så spændende aktie, så har man den derhjemme, bare behold den. Skal man købe den lige nu, der vil jeg nok vente til udbyttet, fordi så falder aktien tilbage. Nu har den igen også sådan en vandret linje opadgående, så det er altid sådan lidt, så er vi steget meget. Så brug de der tilbagefald måske, hvis man skal ind i nogle aktier til at samle op i den her. Mm. Men, ja. Jeg har lige et spørgsmål til dig, Lars. Jeg ved ikke, om jeg, måske kan du få svar på det, eller jeg kan i hvert fald ikke selv. Men det er i forhold til Aarhus Karlsson, og de gør jo stadig, så vidt jeg ved, brug af palmeolie. Ja. Men der er jo rigtig mange virksomheder, der er begyndt at udfase det mere og mere og mere, ikke mindst baseret jo på, at man ikke kan gøre det på en forsvarlig måde. Ja. Ved du, hvordan de navigerer rundt i det? Ja, men der kunne man godt se i deres regnskab, det der hedder tekniske olier, at det var faktisk faldet. Der har de sådan en udfordring faktisk, at vi bruger mindre og mindre af det der palmeolie i vores slik og sådan noget. Så hvad de lige gør der, og hvad de finder på, det har jeg sådan ikke fået gravet mig ned i. Det er nok der, hvor man bruger de der smør, kakaosmør i stedet for sådan nogle ting og sager. Men man kunne se, at deres paraffin, altså deres omsætning af paraffin, som vi putter noget af det der slik der, det var virkelig faldende på deres tekniske olie. Så der bliver de ramt. Men til gengæld, så er de jo meget mere inde på nutrition, og det her med, at vi skal have noget i ansigtet og alt det her til cremer, hvor de så har holdt omsætningen. Så der, hvor de har en stabil indtjening og udvikling, det er på chokoladeolierne og på det der til nutrition, hvorimod at det der til slik, den tekniske olie, der har man et fald i omsætningen. Så det er nok måske et ben, der efterhånden smuldrer væk, som du selv siger, at man prøver ligesom at lave nogle andre ting. Ikke? Så ja, det bliver lidt spændende at følge. Det er nok den eneste, måske kan man sige, trussel, men i og med, at de har de to andre ben, der så båler op, så er jeg ikke så nervøs for selskabet, fordi det er faktisk et mindre støttehjul i forhold til den samlede fabrik eller samlede forretning. Mm. Svendsen, han sagde i går, at han ikke havde købt ind i den, fordi han længe synes, den havde set dyr ud. Ser den også dyr ud i dine øjne, Pearson? Jamen, det er jo en man kan sige, det er en fødevareaktie, der har en PE på 21-22. Så i gåseøjne, ja, det er den, for du kan godt finde fødevareaktier, der er billigere. Men i og med, det er et nicheprodukt, hvor du ikke har så mange spillere, så er man også lidt med til at sætte prisen selv. Så jeg tror ikke, man skal være så bange, med mindre, som Michelle også er inde på, at vi lige pludselig laver konsekvent om på måden, hvor vi sammensætter vores fødevare. Og det kan man jo godt se, selvom vi gerne vil være grønne og alt muligt. Så tager det bare noget længere tid. Så jeg er ikke så nervøs på den korte bane, det må jeg sige. Mm. Michelle Nørgaard, fødevareaktier. Er det noget, man kunne overveje at stikke tæerne ned i nu? Ja, det ville jeg jo have sagt for bare et par uger siden. Fordi der havde vi jo overvægt i vores investeringsstrategi på stabil forbrug. Men den valgte vi simpelthen at tage ned. Og i stedet for så tog vi IT ind i vores portefølje som overvægt. Så ja, der er da sikkert nogle interessante aktier, man kan gøre det interessant, og man kan se nogle guldæg der. Men vi har i hvert fald sektoren som helhed, har vi valgt at køre ned i vækning. Ikke mindst fordi, at vi kan se, at nu ved jeg godt, Per, han står der og smiler, men vi kan se, at økonomien den bulrer lidt stærkere derudad, end hvad vi i hvert fald havde tur håb på. Og som du også helt rigtigt sagde sidste år gang, når vi mødtes lige en jul, at Lav og jeg, vi var lidt for sortseere i forhold til det. Og det må vi jo indrømme, at økonomien har i hvert fald været til den væsentlig mere positive side, end vi havde regnet med. Og det er derfor, at vi har den her mere stabil forbrugsaktie, som jo kører godt desuagtet, hvilken konjunktur vi har, jamen så synes vi altså, der er mere potentiale i andre dele af aktiemarkedet. Vil det sige, at den recession, I også har ventet vil komme, har I skubbet den længere ud i horisonten? Vi har i hvert fald sagt, at vi ser ikke nogen recession mere i USA, som vi havde troet, den her milde recession. Vi tror, det bliver en langstrakt landing, og i samtidig både i Europa og i USA. Og det er simpelthen baseret på, at arbejdsmarkedet simpelthen har kørt væsentligt stærkere og har vist sig at være stærkere længere tid, end vi havde regnet med. Vi kan se, at forbrugerne, jamen, de stadig bliver ved med at holde hånden under i høj grad økonomien, og det havde vi simpelthen ikke troet, at det ville være så stærkt. Så der har Pearson i hvert fald fået ret, og det er ikke et for sølle menneske til at sige. Nu er året jo ikke om endnu, så der kan noget ske meget, men, hvis jeg skal bare man kan se, at det er lidt bedre i bryggeribranchen. En, der har jo haft det svært ellers, det er sådan en som Harbo, der er jo ude at sige, at det går lidt bedre, fordi at råvarerne, fødevarepriserne falder jo faktisk helt omvendt. Søtransporten, som de også bruger, er også faldet. Så hvis man nu kigger sådan rundt i busken og ser, hvem er der ellers der, så er der jo sådan en som Royal Unibrew, som jo virkelig har fået nogle øretæver, så står vi over for sådan en, jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen, en god sommer med masser af sportsarrangementer, så der kommer hurtigt til at være en, om det så bliver Harbo øl med, eller om det er om det bliver en Royal Unibrew, der bliver åbnet over Webergrillen her til sommer, det ved vi ikke. Men altså, der er i hvert fald potentiale, og hvis de bare kan få ryddet lidt op i deres, og få gælden lidt ned, de er ved at fusionere de to norske bryggerier, og hvis de så lige kan få optimeret deres hollandske og ellers andre solvandsbryggerier rundt omkring, jamen så kunne man egentlig godt se en rigtig god sommer for Royal Unibrew. Jeg skal sige, jeg har sagt til mine kunder, at de skal købe derhjemme, så jeg er bias, så pas på derude, hvis I trykker på. Ja, det er bare sådan, at man ikke, jeg har ikke selv købt dem, og hvorfor køber du ikke selv det der? Det er jo fordi, at vi har sådan her karantæneperiode, så det er derfor, jeg ikke altid, så skal jeg sidde en måned bagefter og vente på, at folk har handlet. Så jeg har nok handlet noget andet, eller jeg vil handle en anden bryggeriaktie, hvis jeg skulle ind i markedet, men altså, ja, sådan er det. Så det kunne være en af dem, og så læste jeg, at en af de amerikanske banker, jeg kan ikke huske, om det var JP Morgan eller Bank of America, der valgte, at Pepsi var deres foretrukne sodavandsaktie for i år, og det er jo rigtig godt for Royal Unibrew, fordi at de har jo licensproduktion af det i Danmark, så måske kan Pepsi få, hvis de får lidt medvind på cykelstien, så kan det også være, at man får langt nogle flere over disken hos Royal Unibrew. Og det må vel alt andet lige give lidt kroner i kassen, tænker jeg. Ja, vel, ja, vel. Jamen altså, jeg glæder mig da til, at vi skal drikke alt muligt øl og sodavand hele sommeren, fordi der er en masse begivenheder, men vi skal binde en sløjfe på dagens program, altså på en dag, hvor vi har Mærsk i front for en gang skyld, altså Novo Nordisk, der fortsat taber lidt luft. Mm. Michelle Nørgaard og Lars Pearson, tusind tak, fordi I var med mig her i dag inde i studiet. Også tak til Tobias Bryl, der fik hele til at køre ud i teknikken.